237จตุวัคคกรณาธิกถาว่าด้วยกรรมที่สงกำหนดจำนวนสี่รูปธรรมเป็นต้นเรื่องสงห้าประเภทสงมีห้าประเภทคือ 1. สงจตุวัคกำหนดจำนวนสี่รูป 2. สงปัญจวัคกำหนดจำนวนห้ารูป 3. สงทัศวัคกำหนดจำนวนสิบรูป 4. สงวีสติวัคกำหนดจำนวน20รูป 5. สงอติเรกวีสติวัคกำหนดจำนวนเกิน20รูปภิกษุทั้งหลายในสงเหล่านั้นสงจตุวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นกรรม3อย่างคืออุปสมบทปวารณาอัปพานภิกษุทั้งหลายสงปัญจวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นกรรมสองอย่างคืออุปสมบทในมัชฌิมชนบทอัปพานภิกษุทั้งหลายสงทัศวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นอัปพานอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายสงวีสติวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างภิกษุทั้งหลายสงอติเรกวีสติวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างเรื่องกรรมที่สงจตุวัคพึงทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงจตุวัคพึงทำสงมีภิกษุณีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงจตุวัคพึงทำสงมีสิกขมานาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสามเณรเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสามเณรีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีบันเดาะเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนละกะเพศเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีอุปโตพยัญชนกเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำมีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่สี่ทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงจตุวัคพึงทำจบเรื่องกรรมที่สงปัญจวัคพึงทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจวัคพึงทำสงมีภิกษุณีเป็นที่ห้าทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงปัญจวัคพึงทำสงมีสิกขมานาเป็นที่ห้าละถึงมีสามเณรเป็นที่ห้ามีสามเณรีเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ห้า มีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ห้ามีบันเดาะเป็นที่ห้ามีคนละกะเพศเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีเป็นที่ห้ามีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ห้ามีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่ห้ามีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ห้ามีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่ห้ามีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่ห้ามีภิกษุผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่ห้ามีอุปโตพยัญชนกเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่ห้ามีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่ห้าสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่ห้าทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงฆ์ปัญจวัคพึงทำจบเรื่องกรรมที่สงฆ์ทศวัคพึงทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงฆ์ทศวัคพึงทำสงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงฆ์ทศวัคพึงทำสงฆ์มีสิกขมานาเป็นที่สิบละถึงมีสามเณรเป็นที่สิบมีสามเณรีเป็นที่สิบมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่สิบมีบันเดาะเป็นที่สิบมีคนละกะเพศเป็นที่สิบมีภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีเป็นที่สิบมีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่สิบมีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่สิบมีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่สิบมีภิกษุผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่สิบมีอุปโตพยัญชนกเป็นที่สิบมีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่สิบมีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่สิบมีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่สิบสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมที่สงฆ์ทศวรรคพึงทำจบเรื่องกรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำสงฆ์มีภิกษุณีเป็นที่ยี่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้ากรรมที่สงฆ์วีสติวรรคพึงทำสงฆ์มีสิกขมานาเป็นที่ยี่สิบละถึงมีสามเณรเป็นที่ยี่สิบมีสามเณรีเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้บอกลาสิกขาเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ถูกสงลงอุเขปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปเป็นที่ยี่สิบมีบันเดาะเป็นที่ยี่สิบมีคนละกะเพศเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้เข้ารีดเดรัจฉีเป็นที่ยี่สิบมีสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ยี่สิบมีคนผู้ฆ่ามารดาเป็นที่ยี่สิบมีคนผู้ฆ่าบิดาเป็นที่ยี่สิบมีคนผู้ฆ่าพระอรหันต์เป็นที่ยี่สิบมีคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ทำลายสงฆ์เป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตเป็นที่ยี่สิบมีอุปโตพยัญชนกเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาเป็นที่ยี่สิบมีภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์เป็นที่ยี่สิบสงฆ์ทำกรรมแก่ภิกษุใดมีภิกษุนั้นเป็นที่ยี่สิบทำกรรมไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำเรื่องกรรมมีสงฆ์วีสติวรรคพึงทำจบ 238วาริวาสิกาธิกถาว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้นเรื่องสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สี่ทำสังฆกรรมไม่ได้และสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่20อัปพานไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงฆ์มีภิกษุผู้อยู่ปริวาสนั้นเป็นที่20อัปพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงฆ์มีภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมนั้นเป็นที่20อัปพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัดเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงฆ์มีภิกษุผู้ควรมานัดนั้นเป็นที่20อัปพานไม่จับเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ประพฤติมานัดเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงฆ์มีภิกษุผู้ประพฤติมานัดนั้นเป็นที่20อัปพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำภิกษุทั้งหลายถ้าสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัปพานเป็นที่สี่พึงให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัดสงฆ์มีภิกษุผู้ควรอัปพานนั้นเป็นที่20อัปพานไม่จัดเป็นกรรมและไม่ควรทำปฏิโกสนาการกล่าวคัดค้านสองอย่างเรื่องคำคัดค้านของคน27จำพวกฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของบางคนฟังขึ้นของบางคนฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของใครเล่าฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของภิกษุณีฟังไม่ขึ้นของสิกขามานาของสามเณรของสามเณรีของภิกษุผู้บอกลาสิกขาของภิกษุผู้ต้องอันติมวัตถุของภิกษุผู้วิกลจริตของภิกษุผู้มีจิตฟุ้งซ่านของภิกษุผู้กระสับกระส่ายเพราะเวทนาของภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติของภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติของภิกษุผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปของบันดาของคนลักเพศของภิกษุผู้เข้ารีดเดรถีของสัตว์เดรัจฉานของคนผู้ฆ่ามารดาของคนผู้ฆ่าบิดาของคนผู้ฆ่าพระอรหันต์ของคนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีของภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ของภิกษุผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตของอุปโตพยัญชนกของภิกษุผู้เป็นนานาสังวาสของภิกษุผู้อยู่ในนานาสีมาของภิกษุผู้อยู่ในอากาศด้วยฤทธิ์ภิกษุทั้งหลายสงฆ์ทำกรรมแก่ผู้ใดคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของผู้นั้นฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของบุคคลเหล่านี้แลฟังไม่ขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของใครเล่าฟังขึ้นเรื่องคำคัดค้านของภิกษุที่ฟังขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางของปกตัตตภิกษุภิกษุผู้มีสังวาสเสมอกันภิกษุผู้อยู่ในสมานะสังวาสีมาโดยที่สุดแม้ภิกษุผู้นั่งอยู่บนอาสนะติดกันบอกให้กันรู้ฟังขึ้นภิกษุทั้งหลายคำคัดค้านในถ้ำกลางสงฆ์ของบุคคลเหล่านี้แลฟังขึ้น239ทเวนิสารณาธิกถาว่าด้วยนิสารณาสองอย่างเป็นต้นเรื่องบุคคลที่ถูกขับออกไปดีและบุคคลที่ถูกขับออกไปไม่ดีภิกษุทั้งหลายนิสารณาการขับออกจากหมู่มีสองอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกไปบางคนเป็นอันถูกขับออกดีแล้วก็มีบางคนเป็นอันถูกขับออกไปไม่ดีก็มี 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกไปเป็นอันขับไม่ดีเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติถ้าสงขับบุคคลนั้นออก เป็นอันขับออกไม่ดีบุคคลประเภทนี้เรียกว่ายังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกไม่ดี 2. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกขับออกถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ภิกษุเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดมีอาบัติมากต้องอาบัติกำหนดไม่ได้อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์ด้วยการคลุกคลีอันไม่ควรถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้วบุคคลประเภทนี้เรียกว่ายังไม่ถูกขับออกแต่ถ้าสงขับบุคคลนั้นออกเป็นอันขับออกดีแล้วโอสารณาสองอย่างภิกษุทั้งหลายโอสารณาการเรียกเข้าหมู่มีสองอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่บางคนเป็นอันรับเข้าดีก็มีบางคนเป็นอันรับเข้าไม่ดีก็มีเรื่องบุคคลที่ไม่ควรรับเข้าหมู่11จำพวก 1. ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบัณฑิตที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบัณฑิตนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีละถึงคนละกะเพศคนเข้ารีดเดรถีสัตว์เดรฉานคนผู้ฆ่ามารดาคนผู้ฆ่าบิดาคนผู้ฆ่าพระอรหันต์คนผู้ประทุษร้ายภิกษุณีคนผู้ทำลายสงฆ์คนผู้ทำร้ายพระศาสดาจนถึงห่อพระโลหิตภิกษุทั้งหลายอุปโตพยัญชนกที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับอุปโตพยัญชนกนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทนี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลประเภทนี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าหมู่ถ้าสงรับพวกเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีเรื่องบุคคลที่ควรรับเข้าหมู่32จำพวก2ภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลนั้นเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายคนมือด้วนที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีคนเท้าด้วนคนทั้งมือทั้งเท้าด้วนคนหูวิ่นคนจมูกแหว่งคนทั้งหูวิ่นทั้งจมูกแหว่งคนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดคนง่ามมือง่ามเท้าขาดคนเอ็นขาดคนมือเป็นแผ่นคนค่อมคนเตี้ยคนคอพอกคนถูกสักหมายโทษคนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายคนมีหมายจับคนเท้าปุกคนมีโรคเรื้อรังคนมีรูปร่างไม่สมประกอบคนตาบอดข้างเดียวคนง่อยคนกระจอกคนเป็นโรคอัมพาตคนเคลื่อนไหวเองไม่ได้คนชราทุพพลภาพคนตาบอดสองข้างคนใบ้คนหูหนวกคนทั้งบอดทั้งใบ้คนทั้งบอดทั้งหนวกคนทั้งใบ้ทั้งหนวกภิกษุทั้งหลายคนทั้งบอดทั้งใบ้ทั้งหนวกที่ยังไม่ได้ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับเธอเข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลประเภทนี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกรับเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลประเภทนี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าดีแล้วภิกษุทั้งหลายบุคคลเหล่านี้เรียกว่าที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าหมู่ถ้าสงรับบุคคลเหล่านี้เข้าหมู่เป็นอันรับเข้าไม่ดีวาสภคามภาณวาระที่1จบสองร้อยสี่สิบอธรรมกรรมาธิกถาว่าด้วยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเป็นต้นเรื่องการลงอุเคปนิยกรรมที่ไม่ชอบธรรมเจ็ดกรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงเห็นสงภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหมภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงเห็น สงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงทำคืนอาบัตินั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงเห็นไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหมจงทำคืนอาบัตินั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงเห็นผมไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติหรือเพราะไม่ทำคืนอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงเห็นไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหมท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงเห็นผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงทำคืนอาบัตินั้นท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุไม่มีอาบัติที่พึงเห็นไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหมจงทำคืนอาบัตินั้นท่านมีทิฏฐิบาปจงสละทิฏฐิบาปนั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมไม่มีอาบัติที่พึงเห็นผมไม่มีอาบัติที่พึงทำคืนผมไม่มีทิฏฐิบาปที่พึงสละสงฆ์จึงลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติเพราะไม่ทำคืนอาบัติหรือเพราะไม่สละทิฏฐิบาปชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมเรื่องการลงอุเขปนิยกรรมที่ไม่ชอบธรรมอีก7กรณีภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงเห็นสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วเห็นอาบัตินั้นไหมภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอรับผมเห็นสงฆ์ยังขืนลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุมีอาบัติที่พึงทำคืนสงฆ์ภิกษุหลายรูปหรือรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงทำคืนอาบัตินั้นภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายขอรับผมจะทำคืนสงฆ์ยังขืนลงอุเขปนิยกรรมภิกษุนั้นเพราะไม่ทำคืนอาบัติชื่อว่ากรรมไม่ชอบธรรมภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้

เป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยท่านพระอุบาลีทูลถามว่ากรรมที่ควรทำโดยการสอบถามแต่สงพร้อมเพรียงกันทำโดยไม่สอบถามละถึงกรรมที่ควรทำตามปฏิญญาแต่สงพร้อมเพรียงกันทำโดยไม่ตามปฏิญญาให้อมูลหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหวินัยลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสปาปิยสิกากรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนียกรรมลงปภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปภาชนียกรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนียกรรมชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมอัพพานภิกษุผู้ควรมานัสให้ภิกษุผู้ควรอัพพานอุปสมบทให้กุลบุตรกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอุบาลีกรรมที่ควรทำต่อหน้าแต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับทำลับหลังอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงฆ์ย่อมมีความผิดอุบาลีกรรมที่ควรทำโดยการสอบถามแต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับทำโดยไม่สอบถามละถึงกรรมที่ควรทำตามปฏิญญาแต่สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันกลับทำโดยไม่ตามปฏิญญาให้อมูลหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหวินัยลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสปาปิยสิกากรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนียกรรมลงปภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปภาชนียกรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนียกรรมชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมอัพพานภิกษุผู้ควรมานัสให้ภิกษุผู้ควรอัพพานอุปสมบทให้กุลบุตรอุบาลีอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงฆ์ย่อมมีความผิดเรื่องกรรมที่ชอบด้วยธรรมชอบด้วยวินัยหมวดที่1รวม16กรณีท่านพระอุบาลีทูลถามว่ากรรมที่ควรทำต่อหน้าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำต่อหน้ากรรมนั้นจัดเป็นกรรมชอบด้วยธรรมจัดเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยพระอุบาลีกราบทูลว่ากรรมที่ควรทำโดยการสอบถามสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันทำโดยการสอบถามละถึงกรรมที่ควรทำตามปฏิญญาสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันก็ทำตามปฏิญญาให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้อมูลหวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหวินัยลงตัสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัสปาปิยสิกากรรมลงตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัชนียกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนียกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรมานัสอัพพานภิกษุผู้ควรอัพพานอุปสมบทให้กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอุบาลี กรรมที่ควรทำต่อหน้าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันก็ทำต่อหน้าอย่างนี้แหละจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอย่างนี้แหละสงฆ์ย่อมไม่มีความผิดอุบาลีกรรมที่ควรทำโดยการสอบถามสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันก็ทำโดยการสอบถามกรรมที่ควรทำตามปฏิญญาสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันก็ทำตามปฏิญญาให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนิยกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปัพพาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนิยกรรมลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณิยกรรมลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุเคปนิยกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสชักภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรมานัสอภานภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบทให้กุลบุตรผู้ควรอุปสมบทอุบาลีอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมไม่มีความผิดเรื่องกรรมไม่ชอบด้วยธรรมไม่ชอบด้วยวินัยหมวดที่สองอีก16กรณีท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงผู้พร้อมเพรียงกันให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงพร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนิยกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนิยกรรมลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปัพพาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนิยกรรมลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนิยกรรมลงปัพพาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณิยกรรมลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณิยกรรมลงปฏิสารณิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุเคปนิยกรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุเคปนิยกรรมลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสชักภิกษุผู้ควรปริวาสเข้าหาอาบัติเดิมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมชักภิกษุผู้ควรมานัสเข้าหาอาบัติเดิมอภานภิกษุผู้ควรมานัสให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรอภานให้ภิกษุผู้ควรอภานอุปสมบทให้กุลบุตรอภานกุลบุตรผู้ควรอุปสมบทกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยธรรมจัดว่าเป็นกรรมชอบด้วยวินัยหรือพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีกรรมนั้นจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอุบาลีสงพร้อมเพรียงกันให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยอุบาลีอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดอุบาลีสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอมูลหะวินัยให้อมูลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนิยกรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดชนิยกรรมลงตัดชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมลงปัพพาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรม

ลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยชักภิกษุผู้ควรสติวินัยเข้าหาอาบัติเดิมให้มานะแก่ภิกษุผู้ควรสติวินัยอาพานภิกษุผู้ควรสติวินัยให้ภิกษุผู้ควรสติวินัยอุปสมบทให้คุลบุตรภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยชักภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยเข้าหาอาบัติเดิมให้มานะแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยอัพพานภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยให้ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยให้อุปสมบทกุลบุตรให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอโมลหะวินัยภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมให้อโมลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรตัดสปาปิยสิกากรรมภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดภิกษุทั้งหลายสงผู้พร้อมเพรียงกันธรรมลงละถึงแก่ภิกษุผู้ควรลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรชักเข้าหาอาบัติเดิมแก่ภิกษุผู้ควรมานัสแก่ภิกษุผู้ควรอัปพานให้สติวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทให้อโมลหะวินัยแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงตัดสปาปิยสิกากรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงปัพพาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงปฏิสารณียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทลงอุเขปนียกรรมแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทให้ปริวาสแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทชักกุลบุตรผู้ควรอุปสมบทเข้าหาอาบัติเดิมให้มานัสแก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทอัปพานให้แก่ภิกษุผู้ควรอุปสมบทภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลจัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยอย่างนี้แลสงย่อมมีความผิดอุปาลิปุจฉาภาณวาระที่สองจบ